Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Spændingen tager til mellem øst og vest, og det er på alle måder skræmmende. Det er også med en lidt kedelig smag i munden, når vi ligger ud med så hård en dagsorden her på en mandag morgen. For sat på spidsen, så er der altså noget usmageligt og usympatisk ved tanken om aktier i lige præcis det regi, og om at nogen overhovedet tænker på afkast og profit i lyset af andres nød og ulykke. Men tale om det, det skal vi altså i denne her time, for der er tydeligvis mange af jer derude, der også sidder og er usikre på, hvordan I skal håndtere jeres investeringer gennem de her så usikre geopolitiske tider, som vi finder os i lige nu. Lau Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Also starting, yeah. Ja, Lau, jeg ved også, du har gravet dig lidt ned i historien og skal gøre os klogere på, hvordan og hvorledes at aktiemarkedet, sådan, eller finansmarkedet måske mere generelt, klarer sig igennem sådan nogle krigstider, som vi måske er ved at komme ind i. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg synes altid, at det er en lille bitte smule svært at tale om, sådan set i aktieregi. Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er jo, vi må jo forholde os til verdens fremadskridende gang, uanset om det går op eller ned, eller hvad der sker. Jeg har jo, nu skal jeg ikke sige, at jeg er en gammel slåde, men altså sådan noget som 11. og 9., hvor vi alle sammen var, ligesom var til stede dengang, for 20 år siden, ikke? At det var jo ligesom live, ikke? Og der må man sige, at vi må ligesom lære at tage det, som det er, og så prøve på at være hurtig på aftrækkeren til at finde ud af, er det nu, man skal smide alt, man har i hænderne, eller er det nu, du skal gå imod vinden, eller hvad tør du sige? Nej, det har det sådan ikke så slemt med, men det er bare det ved det, at du har sådan et, nogen vil kalde det for et binært udfald, altså inden bliver det ene, eller også bliver det andet, ikke? Og så kan man jo sige, at, og hvad til de videre konsekvenser af det der, at det er jo det, der er lidt svære at bedømme, ikke? Og i krig kan alting ske, ikke? Så det er jo sådan. Det er mere der, jeg synes, problemet. Det er mere en faglig udfordring. Jeg kan jo ikke bestemme, om de vil afholde en krig et eller andet sted, eller hvad de vil gøre. Men altså, så det, nej, det har, det kan jeg godt, det må jeg leve med. Glemmerne. Vi forholder os til virkeligheden her i udsendelsen. Vi taler også med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lige om 10 minutters tid for at prøve at blive klogere på, hvad det egentlig er, der sker derovre. Og så skal vi også have Mads Christiansen med på telefonen sidst i udsendelsen. Han er altså porteføljeforvalter her i klubben og fondschef i New Deal Invest. Vi tjekker ind og hører, hvordan han ser på det hele, og hvad hans tanker er lige nu og her om den portefølje, som han har liggende her i klubben, som ikke har det så godt. Men Lau, lad os prøve at starte med at få en fornemmelse af mandagens marked. Vi er nede med 2,5%, sådan knapper op, vi kører altså lidt på baghjulet af, at Asien, det er jo round the clock det her nærmest, at USA faldt forholdsvis kraftigt, og i fredags, ikke, så har vi haft weekendspausen, og så der er ligesom gået lidt hul på den nedad, også med renterne i USA. Der er jo også andre kræfter end Ukraine. Og så er Asien ned, at olieprisen er røget op, den er $95 nu cirka, og den er ved stedet cirka $17-18, og det er jo så, kan I selv regne om i procent, det er sådan lidt over 20 i år. Og jeg gættede faktisk på, nu skal jeg jo ikke for at fortælle, hvilken stor spormand jeg er, men jeg gættede faktisk på 1. december, da jeg lavede det her forecast på, hvad der ske indtil 1. juli, altså et halvt år frem, går vel, at olie var det bedste, du kan investere i. Det har været min hit, og alt det her ballade, der er nu, jeg vil sige, jeg har jo så haft olie i halvandet år, fra oktober, hvad har det været for et år? Det har været 19, ikke? Inden coronaen brød løs alt det der, og jeg har så købt mere olie senere. Men det er jo en af de sektorer, der for alvor er, og hvis nogen spørger, hvad skal vi gøre med inflation, så siger jeg, det eneste rigtige trumfkort, jeg kan finde på, det er olie. Fordi hvis jeg bare havde lyttet til dig, Lau Svendsen, det er jo olien op, tager over 50%, ikke? Ja, det må jeg, hvor du regner fra, jo, men altså i år fra 1. januar, men det er jo kun 6 uger, eller hvor meget vi er nået at komme op på, ikke? Så det rykker altså noget, og hvis det der over i Ukraine går helt agurk, det tror jeg ikke, det gør, men altså hvis det gør, så bliver den jo helt tosset med den der olie, så, og gas og alt andet er gået endnu værre, men allerede i Europa, men, Det er lidt en anden historie, men altså, så det er det sted, du kan være, tror jeg stadigvæk egentlig. Men lad os prøve at se, om vi kan blive klogere på det der over i Ukraine, Lars Svendsen. For det er jo altså diplomater, der bliver trukket hjem derovre fra. Det er flyselskaber, der ikke længere vil flyve hen over regioner. Det er krisemøder på allerhøjeste niveau de seneste dage. De har altså desværre båret mere ved til det bål, der gennem længere tid har ulmet og vokset sig større. Det skal det altså handle om nu, hvor vi har fået Peter Viggo Jacobsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, og tak skal du have. Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Peter Viggo, du har lovet at gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er, der foregår derovre. Men bare sådan lige til at starte ud sådan ret hårdt. Er fronterne trukket så hårdt op mellem NATO og Rusland, at vi reelt står foran en krig? Nej, ikke mellem NATO og Rusland. Men i forhold til Ukraine og Rusland, der ser det spændende ud, vil jeg sige. Fordi der er vi nu der, hvor russerne har alt det grej, de skal bruge for at kunne starte en krig i morgen, hvis det er det, de har lyst til. De har legnet alt det op, og de står godt positioneret. Så, og det er jo også derfor, at diplomater bliver trukket hjem, og amerikanerne igen siger, at russerne vil lave angreb osv. Det er fordi, at de militære forberedelser, de er tilendebragt, og man har alt det, man skal bruge, hvis man vælger at gå i krig fra russisk side. Men nu siger du det selvfølgelig, og det er jo selvfølgelig heller ikke mellem NATO og Rusland, det er godt klar over, men NATO er dog inde over billedet i den grad. Altså, vi har jo altså også en præsident Biden, som først er ude at sige, at de godt vil hjælpe, og så vil de ikke hjælpe, og det bliver sådan lidt svævende, man ved ikke rigtig lige helt, hvor de står. Hvor er NATO i den sammenhæng der? Vi er hjemme hos os selv. Vi står langs vores egne grænser, og især grænserne mellem NATO og Rusland. Det ser vi i de baltiske lande, hvor Danmark jo har 4 kampfly nede. Vi har også sendt, hvad det hedder, en frigat til Østersøen, og vi har jo som sagt en bataljon, der nu står på Antvorskov på højt beredskab, som kan sendes afsted med et par dages varsel, hvis der bliver krig i Ukraine. Men det er jo ikke forventningen, at de så skal slås med russerne. Vi skal bare ned og markere kampvilje og signalere over for russerne, at de skal ikke også begynde at gå ind over NATO's territorium, fordi så skyder vi igen. Men samtidig bliver det jo meget klart ud, også fra amerikanerne, at man ikke vil have amerikanske soldater eller fly ind i Ukraine. Så man vil godt levere våben, og det har man gjort i et vist omfang, men man vil ikke kæmpe for ukrainerne. Det må de selv rode med, hvis russerne angriber. Mm. Peter Viggo, måske kan du også lige hjælpe os med at prøve at forstå, hvorfor det er, vi står her lige nu. Altså, hvad er det, der er sket sådan den seneste stykke tid, siden at vi lige nu her i februar 2022 åbenbart har en stor krise lige i baghaven nærmest? Jamen altså, det kommer an på, om du mener på det korte eller på det lange. Fordi hvis vi tager det helt lange først hurtigt, så hænger det jo sammen med, at russerne er pænt utilfredse med, at NATO udvider sig mod øst og kommer tættere og tættere på. Og derfor så har russerne jo faktisk siden midt i 90'erne, da NATO begyndte at udvide alliancen mod øst, sagt, at det så man som et problem og som en trussel. Og Putin gjorde klart i 2008, at man ville bruge alle midler for at stoppe yderligere NATO-udvidelse. Og det demonstrerede han jo så ved, at der blev krig mellem Rusland og Georgien i 2008. Og det har vi så set igen i 2014. Så det handler jo fra russisk side om at stoppe NATO-alliancen i at komme tættere på. Og den anden del, som spiller en rolle i forhold til timingen, det må være russisk frustration med, at de fredsforhandlinger, der har kørt siden 2015, at de fører ikke til noget, fordi Ukraine ikke vil implementere den aftale, der blev indgået i 2015 under kraftigt russisk pres. Rusland har jo besat nogle østlige provinser, og dem vil russerne gerne have for en særstatus og en meget stor grad af autonomi i Ukraine. Og da det for set med ukrainske øjne betyder, at det de facto bliver russisk, ja, så vil man ikke det. Så Putin er frustreret over, at NATO ikke vil lytte til hans krav om at stoppe deres udvidelser, og han er også træt af, at ukrainerne ikke vil implementere den fredsaftale, der blev gjort i 15. Og det er summen af de ting, der jo gør, at han i de seneste år har lagt ekstremt meget pres på Ukraine, og det er jo så det, der kulminerer i de her dage, hvor han har flere soldater langs grænsen end nogensinde før, og også kører forskellige militære øvelser i Sortehavet og i Hviderusland. Mm. Men hvis vi lige prøver at lægge vores sådan vestlige hjerter en lille bitte smule til side, altså har han så ikke en pointe? Altså er vi blevet for hårdt slående herovre fra NATO's side af? Altså går vi for tæt på? Jamen altså, hvis det var amerikanerne, der boede der, hvor Rusland bor nu, så var de idermænd blevet sure. Og det så vi jo også i forbindelse med Kuba-krisen i, hvad det hedder, i 62, hvor amerikanerne først har forsøgt at dræbe Fidel Castro med giftmord. Så har man prøvet at lave en invasion, som mislykkes. Og det er jo så i den situation, hvor Sovjetunionen besluttede, at nu må de nok hellere prøve at afskrække amerikanerne for at angribe deres allierede Cuba. Og så prøvede man at indsætte atommissiler på Cuba, og det opdagede amerikanerne, og så blev de meget, meget sure, og så var det endt på randen af 3. verdenskrig, inden man så fandt en løsning, hvor amerikanerne lovede at trække atommissiler ud af Tyrkiet. Man lovede aldrig at ville angribe Cuba, og så trak Sovjetunionen også de missiler, de havde været i gang med at stille op ud af Cuba. Så den krise, vi ser nu, er lidt med omvendt foretegn. Men de siger jo præcis, at hvis det var amerikanerne, der følte, at fjenden kom så tæt på, så ville de også reagere en lille smule aggressivt. Og vi har faktisk allerede set det, fordi amerikanerne de har jo lagt ekstremt meget pres på Danmark for at forhindre kinesiske forretningsfolk i at købe ejendom og lave investeringer i Grønland. Og det er jo fordi, at amerikanerne ser Thulebasen, hvor der står en meget vigtig varslingsradar, som vital for forsvaret af det amerikanske kontinent. Så man kan sige, at Thule er lidt det, der svarer til Ruslands Krim. Så der er egentlig ikke noget usædvanligt i russernes adfærd. Men det kolliderer jo bare direkte med Vestens syn på demokrati og menneskerettigheder og retten til selvbestemmelse, som bliver aftalt i nogle traktater med russerne op igennem 90'erne. Mm. Og nu er det altså stadigvæk på retoriske niveau, at der foregår masser af kampe derude, kan man ligesom sige. Russerne de sådan nærmest latterliggør nogle af de ting, som altså kommer fra den vestlige side og siger, at det der med sanktioner og sådan noget, det er de bedøvende ligeglade med. Hvad handler alt det om? Jamen det er jo fordi, at de prøver at sige, at de ikke er bange for de vestlige sanktioner, men det er de jo. Altså det har ikke været godt for Rusland, at de har blevet ramt af vestlige sanktioner siden 2014. Og jeg er helt med på, at kritikerne siger, at den russiske økonomi er jo ikke kollapset, og russerne har ikke ændret politik, og det er en ren fiasko. Men altså, selvom sanktionerne ikke har haft den ønskede politiske effekt, så har de dog gjort ondt på den russiske økonomi, og en hård indikator på det, det er, at Putin på et tidspunkt følte sig tvunget til at hæve pensionsalderen i Rusland, hvilket ikke ligefrem gjorde ham populær. Så han har jo været nødtvunget til at gøre noget, og så hænger det selvfølgelig også sammen med, at prisen på olie og gas har været lav og ufordelagtig for russerne, fordi det er jo lidt en tredje verdensøkonomi i Rusland, forstået på den måde, at de er dybt, dybt afhængige af olie og gas, og når de priser er høje, så er det godt at være russer, og når de er lave, ja, så er det noget skidt. Så på den måde, der har det set svært ud for russerne. Men det er klart, at hvis den her krise får priser på olie og gas til at eksplodere, ja, så er det faktisk en fordel for russerne. Ja, det er jo sådan lidt paradoxalt. Jeg har Lav Svendsen i studiet, som er gæst her i dag. Og Peter Viggo, Lav, han har tidligere talt meget om, at han ligesom ser, at Rusland skal for alvor ned og dykke. Altså, økonomien skal falde fra hinanden. De skal simpelthen... Lav Svendsen, kan du ikke sætte nogle ord på selv, hvad det er, du mener? Ja, det ved jeg ikke, hvad det er, du er ude og snakke om. Du har da tit talt om, at vi skal have Rusland til at ligesom at jeg vil ikke sige forsvinde, for det er jo ikke, fordi det forsvinder. Nej, men altså, det er jo den måde, man kan, hvis vi fra vestlig side vil sige, at Rusland på den måde, de opfører sig på som neonationalistisk stormagt, at så er det den måde, man gør det på. Det er jo at ruinere dem, ikke? Og det kan vi jo ikke, så længe vi er temmelig afhængig især af Europa af deres gas, ikke? Og det er jo så det store problem. Men, er det et scenarie, Peter Viggo, som du kan se foran dig, at Rusland skulle blive ruineret? Jamen altså, prøv lige at tænke den tanke til ende. Er vi i Vesten interesseret i et ruineret og kollapset Rusland, hvor det så bliver jihadiske militante ekstremister, der kommer til at lave ballade i Kaukasus, og den russiske mafia, der kommer til at sidde på Rusland, og desuden bruger salg af atomvåben som hård valuta? Altså, det er jo et rædselsscenarie, hvis det sker. Så prøv lige at tænke på, hvad det vil udløse af flygtningestrømme imod Europa, også fra øst. Og så har vi dem både fra syd og øst. Altså, det er jo sådan set en perfekt storm. Så vi har faktisk ikke nogen interesse i, at Rusland bliver så svagt, at de ikke kan holde sammen på deres store territorium. Prøv lige at tænke jer et sammenbrudt Rusland, og så sammenligne det med situationen omkring Somalia eller omkring Libyen, eller det vi er ved at se nu i Mali. Altså det er overhovedet ikke i vores interesse. Og derfor så er vi jo fanget lidt i et skæbnefællesskab. Vi er ikke interesseret i, at russerne opfører sig så aggressivt, men vi er heller ikke interesseret i, at Rusland brænder sammen. Og det gør jo også, at der er grænser for, hvor hårdt man kan gå til russerne med økonomiske sanktioner. Og det er jo det dilemma, som vestlige beslutningstagere står i. Hvad bliver der ud af det her nede? Hvordan ser det her ud om 3 måneder? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men jeg bliver jo ved med at sige, at når jeg prøver at kigge på det, så ved jeg jo ligesom alle andre ikke, hvad der foregår inde i hovedet på Putin, og jeg kan ikke se, hvad hans rationaler er. Men hvis jeg skulle prøve at gøre spillepladen op for ham, så ville jeg ikke bruge militærmagt, fordi det vil skabe en meget, meget værre situation for russerne, fordi så bliver han jo ramt af meget hårde økonomiske sanktioner. Så vil man gå efter SWIFT-systemet, så vil man forsøge at gøre det umuligt for russerne at handle internationalt, og så vil han blive bragt under samme pres, som vi har set i forbindelse med Iran, forud for den atomaftale, som blev indgået i 15 og efterfølgende. Og det kan ikke være i Ruslands interesse. Derudover vil militærbudgetterne i NATO springe i luften. Svenskerne og finnerne vil også skrue op for brugen af penge på forsvaret. De måske endda melder sig ind i NATO, og undskyld, jeg er ind i NATO. Så derfor så, den situation, Putin ender i, hvis han bruger militærmagt, den er meget værre, end den, han står i i dag. Og derfor vil det, ud fra den kalkyle, være en dårlig idé. Men altså, jeg er jo i pænt undertal, når jeg kigger rundt på, hvad det her analytikere ellers. Men jeg vil stadigvæk sige, at hvis jeg var Putin, ville jeg ikke gøre det. Men det er mit bedste bud. Og så må vi jo så se, hvad der sker, når lejene ender, fordi jeg har svært ved at se ham gøre det, mens der er OL i Beijing. Ja, lad os lige få den med ind over, fordi det ser jo også ud som, at Putin og Xi, de er altså blevet allerbedste venner. Han var over og se OL, da de startede på OL her for nylig. Og de taler jo rigtig meget sammen. Og hvad er det for et scenarie, vi har kørende der, Peter Viggo, hvis at Kina og Rusland sådan for alvor slår sig sammen? Jamen, det tror jeg ikke, de gør, fordi det er lidt et tvangsægteskab, og russerne er pivbange for kineserne, fordi de kan jo godt se, at de bliver stærkere og stærkere, mens Rusland relativt bliver svagere. Og det vil sige, at de risikerer at blive opslugt af hvad det hedder, kineserne. De er heller ikke særlig vilde med kineser, sådan ud fra et kulturelt, nærmest racistisk perspektiv, vel? Så der er masser af ting, der vil stille sig i vejen for en tættere alliance. Men i øjeblikket, der har russerne ikke andre steder at vende sig hen, og det har Kina heller ikke. USA's store komparative fordele i den her magtkamp om verdensherredømme, hvis vi skal sige det lidt flot, det er, at amerikanerne har utrolig stærke venner og stærke allierede, mens Kina og Rusland nærmest kun har hinanden. Og derfor så bliver de tvunget til det. Men man skal altså også lige blive mærke i, at det kan godt være, at den kinesiske leder sagde nogle pæne ting, og også sagde, at de er dumme i NATO. Men det er jo ikke det samme som, at de kommer til at støtte russerne materielt, hvis de går i krig. Kina vil allerhelst have det her løst fredeligt, fordi det vil gøre ondt på den kinesiske økonomi også, hvis der udbryder en stor krig i Europa. Og det er Kina overhovedet ikke interesseret i. Men har vi før set Kina stille sig op imod NATO, som de så trods alt på en eller anden måde har gjort den her gang? Ja, men de gør det jo kun retorisk. Mm. Altså og det er jo en gratis omgang at sige, at NATO er dumme, men det er jo ikke noget, der kommer jo ikke militær eller økonomi i det. Og derfor så er det jo bare en hvad det hedder. Det er lidt ligesom at høre på FN's generalsekretær. Kan vi ikke alle sammen være venner? Og kan vi ikke prøve at løse det på fredelig vis? Og det er jo fint nok, men der er ikke mere i det end det. Vi skal lige runde Europa også, for hvor stiller vi os egentlig her i vores del af verden i forhold til den her konflikt, Peter Viggo? Og er der sådan, altså har vi overhovedet noget at skulle have sagt? Nej. Fordi vi er så internt splittet, at vi ikke kan finde ud af, hvad vi skal mene. Franskmændene vil gerne vise sine store magter. Macron kom ud og fortalte, at han havde løst krisen. Så gik det 10 minutter, og så kom der en pressemeddelelse ud af Kreml. Det havde han så ikke alligevel, og så lignede han jo en fjols. Ikke? Tyskerne render rundt og siger, ja, det er godt nok 30, men kan vi ikke godt få lov til at blive ved med at købe gas af russerne? Så derfor så er det sådan set amerikanerne, der holder sammen på det hele, og får sørget for, at der er bare nogenlunde sammenhæng imellem det, de vestlige lande siger og gør. Og derfor så er det også i sidste instans amerikanerne, der kommer til at... Altså det er russernes læsning af amerikanerne, der bliver afgørende, fordi de er pænt ligeglade med europæerne. Mm. Dem tager de ikke seriøst, og det kan jeg altid godt forstå. Mm. Men jeg også spørge noget, fordi jeg har indtryk af, at Putin driver det her som et skakspil. Og så længe han kan lave militærøvelser ind bag grænsen, han har ikke løsnet et skud, og vi skider i bukserne herover, så vil han jo få noget ud af det. Han har allerede fået lønforhøjelse, olieprisen er steget 20%, ikke? Det har han vundet. Og spørgsmålet er, hvor meget mere han kan få, fordi det, han jo har bedt om meget højlydt, det er alle de her indrømmelser, som Vesten ikke har ville give ham endnu. Og hvis han kan få dem under bordet, altså mere eller mindre få en aftale om, at, eller i hvert fald en stiltigende accept, at Ukraine bliver aldrig medlem af NATO, så har han jo fået det ud af det. Det, han så måske har lidt svært ved at få, det er nogle indrømmelser af ukrainerne i forhold til den fredsaftale, der er, i forhold til de besatte områder. Og der ser det ikke rigtig ud, som om man får noget, fordi der har Vesten jo alligevel hjulpet Ukraine så meget ved at sende stingermissiler og andet, så vi signalerer, at de ikke er helt alene hjemme. Og det kan jo være, at ukrainerne bider sig fast til bordpladen, og derfor ikke vil give de indrømmelser. Men jeg er enig i din læsning af, at selv hvis han tager hjem nu, så har han fået gjort det meget klart over for Ukraine, at de er alene hjemme, og derfor så bliver de nødt til at tænke sig om, inden de i gås øjne provokerer russerne. Så jeg kan heller ikke se, at han ikke har fået noget ud af det, hvis han tager hjem nu. Og som du selv siger, olie- og gasprisen er steget, og det er helt klart til hans fordel. Især hvis han får lov til at åbne Nord Stream 2. Ja, nemlig, kan vi lige tage det ind, fordi det var jo lidt også Vesten med Trump, som fandt på lige pludselig i sidste øjeblik, hvor man havde bygget på den i årevis, at nu måtte den ikke gå i land dernede, og så måtte de selv klare de sidste 50 kilometer, hvad det var. Altså på den måde, altså Nord Stream 2 er jo fuldstændig åndssvagt, at man tager det emne op, fordi vi har, det er jo tyskerne, der vil have gassen, og Europa vil have gassen osv., så skal vi lave et stort nummer ud af det, efter man har blevet enige om det i årevis. Altså, det er jo ikke dumt set med amerikanske øjne, fordi de kan jo sælge gas i Europa, så det her handlede jo også om handelspolitik, og amerikanerne har jo været imod det hele tiden. Ja, jo. Så kunne man bruge den her krise som en så fik man jo pludselig en legitim grund til at sige, at den skulle lukkes alligevel. Så det gav jo amerikanerne mulighed for at få lukket ned for det. Og der er jo rigtig mange af mine militære kollegaer, der også synes, det er en dårlig idé. Der er også danske politikere, der synes, det er en dårlig idé. Så dem, der hele tiden har været imod projektet, brugte jo den her som en anledning til at prøve at få det stoppet alligevel. Men det var jo sidste øjeblik, og det var allerede lavet, så det er jo fuldstændig ud fra enhver, uanset hvor meget logik der er i den her verden, så var det jo fuldstændig vanvittigt at sætte sig på slangen, når den var der. Altså. Nej, der er ikke, hvis du ikke er tysker, der er ikke, hvis du er amerikaner, der kan få lov at eksportere i stedet for. Det handler jo om, altså det vil jo påføre både russerne og tyskerne en masse udgifter, og amerikanerne, så kan det komme ind til sidst og alligevel få kontrakten, så er det jo ret smart. Ikke? Altså det svarer jo lidt til, at amerikanerne 30 sekunder i 12 går ind og hvad det hedder, aflyser en tysk-australsk ordre om milliarder af kroner. Hey, så fik amerikanerne lov til at sælge på ordren i stedet for, at de sidder stadigvæk og griner i USA. Ikke? Så det afhænger af perspektivet. Jo, nu er det bare det, at de kan ikke levere det gas, fordi man kan ikke sejle det over. Det var 5 år, inden du kan begynde at sejle. Der findes ingen skive, der kan sejle i den mængde, som der er brug for. Men det er en anden historie, men det ved politikerne sikkert ikke. Men altså, når nu vi skal have løst det her, så kan de jo få lov at lade ham åbne den gaspipe der, og så siger han, så trækker vi tropperne hjem, og så er alle glade, og så har han pralet af det, at han fik lov at få sin gaslej. Og så, altså, der er jo ligesom... Jamen, jeg tror bare ikke, det får ikke lov at fungere på den måde, fordi det vil jo være et resultat for alle andre end tyskerne, men hvis der ikke kommer krig, så siger det sig selv, at så kommer Nord Stream 2 til at køre. Ja. Peter Viggo, grunden til, at vi tager det her emne op, selvfølgelig fordi det er ret relevant, også for finansmarkedet, men lige præcis i dag, hvor at amerikanerne altså var ude i slutningen af sidste uge og sige, at de forventer, altså der kan ske noget allerede her i løbet af denne her uge. Deler du den forventning? Ja, selvfølgelig kan der ske noget i den her uge. Der kunne også være sket noget i sidste uge og for 14 dage siden og for 3 uger siden, hvor de også sagde, at der kunne ske noget i den her uge. Altså, der kan ske noget hver uge, ikke? AGF kan også vinde en kamp på fredag. Altså, men det er jo ikke det samme som, at det nødvendigvis sker. Men når amerikanerne går ud og gør det her, så er det jo fordi, at de gerne vil lægge pres på russerne for at lade være. De har nogle efterretningsoplysninger, der viser, at russerne er klar til at angribe. Og derfor så prøver de så at lægge diplomatisk pres på russerne for at få dem til at lade være. Fordi det, der foregår lige i øjeblikket, det er, at USA prøver at give russerne hele skylden, hvis der bliver krig. Og grunden til, at vi bliver ved med at have alle de her møder, det er for, at vi kan sige, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få diplomatiet til at virke, men det var russerne, der ikke ville. Når russerne mødes med os, så er det præcis det samme. Så kan Putin til sidst stille sig op og sige, jeg har holdt 1 milliard møder med de der fjolser på den anden side, men de var ikke villige til at indgå kompromiser, og de blev ved med at provokere os, og derfor så havde vi ikke anden udvej end at gå i krig. Så det handler om lige nu, det er at give modparten skylden for, at der bliver krig. Det ender med. For det handler jo også om, at man skal forberede sin opinion på ubehagelige ting. Det skal russerne gøre, hvis de går i krig. Det skal Vesten gøre, hvis vi skal til at påføre russerne økonomiske sanktioner, der fører til hvad det hedder udgifter for vores borgere. Og det handler også om spillet om, hvem skal opinionen uden for Europa holde med? Skal de holde med Rusland, eller skal de holde med NATO og USA? Så det er derfor, at den kører på fulde gardiner lige i øjeblikket på den her. Ikke? Men Peter Viggo, lige her til sidst, er der overhovedet nogen god vej ud af den her konflikt, sådan set med dine øjne? Jamen altså, hvis vi ikke får krig, så bliver det jo en god udvej. Altså, jeg kan ikke sådan lige skitsere det der præcise kompromis for dig, men man kunne jo forestille sig en eller anden forhandling, hvor man indgår nogle aftaler omkring våbenbegrænsning, som dermed også gør, at NATO og USA er nødt til at love, at de ikke giver Ukraine særlig mange effektive våben. For det vil jo være en måde for russerne at få frosset den militær overlegenhed, som de har nu, og så vil de jo også få det ud af det. Så jeg kan stadigvæk godt se nogle kompromiser, der kan give mening for russerne og give nogle fordele, og som så kan gøre, at de kan trække sig tilbage uden at have et løsnet skud. Og således fik du altså også givet os lidt håb her i studiet, Peter Viggo Jacobsen. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Det er du. Ja. Så vidt altså Peter Viggo Jacobsen, der er Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet. Ja, Lars Svendsen, vi skal også lige blive lidt klogere på, hvordan finansmarkedet sådan generelt set plejer at agere, når der er sådan nogle situationer her, geopolitiske krisesituationer på højt niveau. Alle er bange, alle trækker følehunder til sig. Hvad sker der på finansmarkedet sådan typisk, hvis vi kan bruge det til noget? Ja, det er jo typisk er jo lidt svært at svare på, fordi det går ind på, hvem det er, der er i tollerne på hinanden, og hvor langt man kan forestille sig, at det kan brede sig. Ikke? Men altså generelt set er der jo ikke nogen, der er interesseret i krige, fordi krig er tab af indkomst og velstand og dermed selskabers værdi. Det er ligesom den ene faktor, ikke? Som alle godt ved, at det er strukturen bagved det. Men så har vi jo det med det, at når hvis der bliver en krig, så vil der jo typisk blive pres på en masse andre ressourcer, end vi er vant til. Hvor det ikke er militæret, der får jo 2% af nationalproduktet i et land som Danmark eller sådan noget. Ikke? Og det meste af det er virkelig løn, ikke? Men altså, så bliver der brug for våben og ressourcer og olie og alt flybrændstof osv. Og så boomer alt det der op, og det er jo det, du har nogle gange sådan nogle, jeg må sige på den måde, at der bliver en forskubbelse i en forskydning i sektorer, der er ind, fordi der skal, krig er jo enormt ressourcekrævende, selvom de nu om dagen er blevet mere korte og mere præcise, ikke? Og så er der en masse borgerkrig og guerilla og alt muligt, men det er jo så ligesom den anden side af den der, men altså på vestens side er det jo sådan, vores krigsmetode er jo meget, hvad kan man sige, at prøve på at ramme rigtigt, og hvis vi kan sende en drone ind og smadre noget i stedet for at sende en 100.000 mand, så gør vi jo det. Men lav i en verden, hvor vi står lige nu med en økonomi, hvor der er jo altså pres på masser af ressourcer alle mulige steder. Altså, kan vi tåle mere pres på ressourcerne rundt omkring? Nej, det kan vi ikke. Mm. Altså, hvis man forestiller sig, at det gik galt over i Ukraine, at de for alvor gik i en eller anden form for krigshandling, så kan man jo sige, hvor langt ind den vil brede sig i Ukraine osv. Er det en afgrænset geografisk krig, eller hvor langt ind går det, så vil der blive formentlig blive gevaldige problemer, også fordi russerne jo sidder med og er den tredje største olieproducent i verden efter USA og Saudi-Arabien, så kommer Rusland. Og de er vel sådan et eller andet omkring 8 millioner tønder, de kan stand til at kunne eksportere om i døgnet, ikke? Og de ligger jo på 11,5 eller sådan 11 cirka i output total, så bruger de selv de der tre, ikke? Og så nogle af de der 8 går så til deres omliggende lande og sådan noget, som køber af dem, men altså nærkunder. Men de vil jo mangle, og du kan sige, hvad er det ud af? Ja, det er ud af 99-100 millioner tønder i verden totalt, ikke? Så du kan sige, at det er jo meget, der forsvinder. Og der er jo, Kina har jo været russernes, nu ved jeg ikke, om nu fik vi, Peter Viggo jo gået, men det kan han sikkert holde større fordrag, om jeg kan, men altså, at kineserne reddede jo russerne tilbage efter Krim i 13-14, hvor de så begyndte man jo også at ville stramme op for alt det der med russer import fra Rusland. Og da de jo også de vestlige olieselskaber skal jo også opføre sig artigt derhjemme, ikke? Og de var jo så købere, så begyndte de jo at sige, at vi vil ikke købe fra jer, men så sagde kineserne, at vi vil gerne købe. Og det er derfor, at de har jo sejlet jo olie omkring hele jorden herop fra Østersøen til Kina, ikke? Og så omlaster de dem heroppe fra Frederikshavn i stort omfang. Det ligger sådan en supertanker, vi har fyldt på 100.000 tonner, skal over på en 300.000 tonner, fordi man kan ikke komme igennem Storebælt, ikke? Med så store skib. Og det er jo, altså kineserne reddede jo langt mere, de fik også en rørledning med gas, den er jo ikke så stor, ind i det vestlige Kina fra Rusland. Men kineserne reddede sådan set russerne økonomisk set og spændte en sikkerhedsnet under dem, og kineserne er jo ligeglade med amerikanerne. De siger amerikanerne, så boykotter vi jer, og så siger de bare, ja, det er vi ligeglade med, du. Kineserne og inderne, de er fløjt ligeglade med amerikanerne på alt det der embargo. De gør, hvad de synes. Og der vil blive problemer med alt det der, og der vil ikke blive problemer med transportveje og sådan noget, fordi luftrummet over Ukraine og Rusland vil så blive spærret. Men hvad skal man gøre med sine penge i de her tider, Lars Svendsen? Skal man trække dem hjem? Skal man have lidt flere kontanter på banen? Eller skal man bare sådan ride igennem det og sige, at det er sådan, det er med aktiemarkedet og med verdensøkonomien? Ja. Nogle gange kører det op, nogle gange kører det ned. Nogle gange er det krig, er sådan helt kynisk sagt. Ja, som jeg siger, at aktiemarkedet har jo ikke reageret markant væsentligt på det her overhovedet. Nedadgående ret. Olieprisen er steget, men aktiemarkedet jo ikke faldet på det her. Og aktiemarkedet er nok mere optaget af rente og sådan sit eget indre liv, om selskaberne er blevet for højt vurderet eller ej, end de er optaget af det her. Ikke? Og alle vil jo være, i hvert fald fra Vestens side, vil jo også være interesseret i det her, hvis det går galt, at det ikke løber løbsk, og man får ligesom begrænset skaden, kunne man sige. Ikke? Fordi altså, det er jo sådan lidt, du ved, Napoleon sagde, at held, det er det, der gør, at den, der er flest kanoner, vinder en krig. Ikke? Og det har russerne jo. Og det er jo problemet, at det er jo sådan en forhold 1-3, plus at russerne har atomvåben, ikke? Og formentlig betydeligt mere velfungerende militær. Så derfor kan du sige, at de har jo ikke så tosset mange chancer andet, end at når de skal kæmpe på deres egen jord, så gør de det jo mere effektivt end nogen. Men skal vi spille på den her hest, Lars Svendsen? Jeg ved godt, Nej. Det er der, hvor det bliver sådan en lille bit smule usmageligt, men altså olie- og gaspriser ser ud til at være stigende stadigvæk. Der er måske også nogen, jeg kan se, der lytter, der skriver ind til os, om det er tid til at købe Saab, for eksempel. Jamen, det altså er, svenske Saab, som jo er producent. Jamen det er det, og Saab koster jo, nu har jeg ikke lige på mig her, men jeg kan finde et øjeblik, ja, den koster jo ikke andet end 230-40 stykker, og det er jo den aktie, jeg selv har, men som jeg ikke har haft videre meget held med, den, altså, jeg har tjent på den, men den har været oppe i 400 nærmest to gange, og nu er den liggende dernede og glor igen. Saab er helt klart en aktie, og i øvrigt mener jeg også, at våbenaktien i USA, det er jo altså Lockheed Martin og sådan nogle kæle derovre, som er begyndt at køre noget op, så jo, men det er der, og der vil blive, og uanset alt det der, vil der jo blive mere op på en konstruktion af 24 Saab. Det er et røverkøb, mener jeg. Jeg har den selv, og jeg skal nok også have nogle flere. Men du starter med at sige nej, men du vil ikke spille på det, men så alligevel, så er der nogle aktier, du vil jamen, tænke på sammen. Saab bliver jo ikke involveret i det her, men pointen er jo bare det, at konklusionen der vil jo blive, at man vil nødsaget til at udvide sin forsvarsindsats, og skal være noget materiel, der dur. Og det, hvis man taler jo også om, at Sverige måske kunne overveje at gå ind i NATO. De har jo nok sådan et uformelt, venligt samarbejde. De kan bedre lide at se til Vesten end mod Øst, ikke? Det ved alle. Men altså, at at der kan komme mere gang i julen der, ikke? Og så på den måde er Saab og Løvet er en meget højteknologisk virksomhed. De har jo det problem med deres fly, at der er amerikanerne ligesom squeezed dem ud, ikke? Valgte jo også at købe den her Lightning, ikke? F-35 i stedet for at købe svenskerne, ikke? Som passer meget bedre til vores lille land, men det var jo et amerikansk samarbejde, så vores ven fik ordren. Og hvad hedder det? Så derfor er hans fly faktisk, som også er en halv generation ældre end F-35, at den er den har altså lidt svært ved at sælge, men de har jo alt muligt andet. De er verdensmester i radar. De kan jo finde ud af, hvis du skyder en kanon af, så kan de finde ud af, hvor står den, du? Bum, og så skyder du noget den anden vej og rammer den lige mellem øjnene. Lars Svendsen, noget af det, som aktiemarkedet jo har været rigtig bange for det seneste stykke tid, det er jo altså frygten for vedvarende stigende inflation, og så altså højere renter. Det er jo altså noget af det, der har sat sig i den grad i kurserne. Kan man forestille sig, at renterne de sådan, holder en pause lige nu i forhold til, hvis der for alvor bryder krig ud? Og kan det være positivt for aktiemarkedet? Nej, det tror jeg ikke. Så begynder man jo mere at opleve. Altså, det skulle være den der flight to safety, at man så vil gå væk fra aktierne over i obligation. Det tror jeg ikke et øjeblik på, fordi hvis der for alvor bliver et eller andet sådan noget der, altså, så skal der jo være mere gang i det hele. Og så bliver der mangel på ressourcer. Det er jo selskaber, der skal levere det. Så nej, den der med obligationer der, vi har passeret vendepunktet for renterne i bund, og nu er det spørgsmål om, hvor stejl kurven opad bliver, og det vil køre langt. Det er jo fra 85 cirka til nu, det er jo en 36-års cyklus. Og hvis man er sådan en økonom, jeg kommer i tanke om det. Det er du jo. Jeg skulle have lidt overarbejde, men der er jo ikke nogen betalt med overarbejde. Men det var, at man havde jo en gammel dag lært, jeg er en Kondratjev, han var jo et russer, som fandt på, at man havde nogle 30-årige cykler i økonomien. Og det er jo nærmest sådan en, vi har nu, at vi er ved at have overstået en 30-årig nedtur i lavere inflation, og så tidser den næsten væk, og så pink, så kører vi opad. Så det er altså noget der er kommet tilbage, og hvis I har flexlån, nu er fristen jo røget den her gang, men så prøv lige at tænke jer godt om, og om I ikke skulle skaffe jer et fastforrentet lån, og selvom koster 2,5% i rente, eller hvad det bliver her til næste gang, frem til 1. juli, så er det jo stadigvæk meget lavt, fordi det er altså noget, som kommer til at køre derud af. Og i øvrigt, at hvis renten stiger yderligere, hvad kan du sagtens forestille sig, at det kommer op i 5-6% om 3-4 år, så det kurstab, gælden dermed vil få de obligationer, der udstedt, det er faktisk skattefrit som for låntageren. Så kan man konvertere baglæns til flexdom eller en højere kuponrente, og så har man jo nedbragt sin restgæld. Yes, ja. Noget som Sarsjolin også sidder og funderer over. Hun har skrevet en klumme om det her i Berlingske. Den kan man gå ind og finde og læse derinde. Men nu skal vi, Lars Svendsen, du skal tage dit headset på, for vi har fået Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Dorian. Tak. Mads, geopolitisk uro en masse derude, og altså markedet, der måske er en lille bitte smule nervøs, eller ikke lige ved, hvilke ben de skal stå på. Hvilke ben står du på i den sag? Jamen, jeg står på de samme to ben, som jeg står på hele tiden. Man skal huske, at aktiemarkedet typisk er leading indicator, det vil sige, at alt, hvad vi ved derude, og hvad folk ved derude, det er typisk priset ind. Så hvis man tænker, at nu vil man handle på baggrund af et eller andet, der foregår ude i verden, så skal man hele tiden tænke den der tanke, mener jeg så, at jeg ved mere, end verden generelt gør om det her emne, for at man kan lave en god risk-reward på det. Og mange af de her situationer er jo svære at forudsige, så cirka halvdelen vil få ret, og cirka halvdelen vil få uret, men man skal passe super meget på, synes jeg, med det. Og så synes jeg, man skal huske, at generelt så de sådan, al den uro, der har været geopolitisk igennem mange år, hvis man ser på de langsigtede aktiecharts, og så prøver ligesom at kigge efter, hvor var den og den konflikt henne, så kan de være svære at få øje på. Så hvis man er langsigtet investor, så tror jeg stadigvæk på, at det vigtigste, det er at holde øje med de virksomheder, man investerer i, frem for at prøve at forudsige, hvad den og den aktuelle konflikt lige vil ende ud i og komme til at betyde for den virksomhed, man har, der sælger is på is på Nørrebro, eller hvad det nu kan være. Men Mads, altså, så er der super langt fra forretningsmodellen til det, der foregår ude i verden. Mads, du er jo langsigtet investor, og jeg ved godt, du er med i vores konkurrence her i Millionærklubben, men altså i dit civile liv, havde jeg nær sagt dig, hvor du sidder som fondschef i New Deal Invest, der er altså med de helt lange briller, du kigger ud på verden. Men er du ikke lige præcis en af dem, som siger, at du ved lidt mere end resten af markedet, når du investerer ind i for eksempel nogle af de her tech-selskaber, der er faldet temmelig meget? Jo, det handler mere om, om nu skal vi snakke om Delivery Heroes regnskab for eksempel, ikke? Og markedet ser lige nu rigtig meget på alle de her tech-selskaber med økonomiske briller, og kigger på økonomien lige her nu, og er ikke særlig villig til at prise den udvikling, som jeg synes, jeg kan se inden for en årrække ind i de her virksomheder. Og det handler jo meget om det, der foregår lige nu med renter og med inflationstemaer og sådan nogle ting. Og så tror jeg, der er noget, der også kører, det er, at en stor del af markedet, og måske en større og større del, er rigtig kortsigtet. Så det vil sige, at hvis man har en forventning om, at den her nyhed vil komme til at gøre, at den her type virksomheder vil handle ned, jamen så er man ude af den type virksomheder. Der er en mindre del af markedet, som tænker rigtig langsigtet og tør tænke langsigtet i øjeblikket. Mm. Og Mads, jeg ved også, at du siger, at du er uenig med Lav i forhold til de her inflations- og renteforventninger. Hvad handler det om? Jamen, jeg tror, altså inflationen handler jo om, hvad prisen er i forhold til sidste år. Og nu kommer vi ind i og skal sammenligne med sidste år, hvor priserne var begyndt at stige rigtig, rigtig meget. Så priserne skal altså stige rigtig meget i 2022, for at vi får høj inflation. Og så er der sådan mere og mere snak om, at økonomien måske kan, at den økonomiske vækst kan komme lidt under pres. Og det vil også gøre, at inflationspresset bliver mindre og mindre. Og så igen, hvis man ser på lang sigt, så det, den langsigtede sådan rente og udvikling afhænger mest af, at det er i virkeligheden, altså det er demografi. Det er befolkningens alder og antal arbejdsaktive i befolkningerne rundt omkring i verden. Og vi får flere og flere ældre, og det giver mere og mere opsparing, og det gør altså, at den langsigtede rente nok Jeg hører mange sige, at den nok kommer mere kommer nedad på lang sigt end opad. Så jeg tror ikke rigtig på det her med at vi får den her inflationsspiral. Okay. På den korte bane, bare lige for at smide den ind, så jeg, at Goldman nu har været ude at sige, at der kommer 7 renteforhøjelser af 25 basispoint i år, altså op fra 5, som de altså talte om, bare for, jeg ved ikke, nu 14 dage siden eller sådan et eller andet. Så de er i hvert fald på den front. Og ja. Det er præcis interessant, ikke? Fordi hvis det er priset ind, og vi så kun får en 2-3 renteforhøjelse, så bliver det jo en positiv overraskelse for den del af markedet, som markedet ligesom siger, er meget følsom over for stigende renter. Mm. Mads, lad os hoppe ned i nogle af de aktier, som du altså netop har i dine portefølje, og jeg skal huske at sige, at den portefølje, der ligger inde på Saxo Banks hjemmeside, stadigvæk ikke er korrekt. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke får opdateret den, men det må vi simpelthen se at få styr på med Saxo Bank, fordi det er lidt noget rod, at det ikke ligger det helt rigtige. Men dit afkast, bare lige for god undskyld, det svarer nogenlunde overens med det, som man kan se derude. Ja, 25% nede. Godt. I år, ja. Ja. Mads, lad os lige høre, hvad der skete med Delivery Hero i sidste uge, for det var en ordentlig nedtur, de fik. Ja, de kom med et regnskab, som var dårligere end markedets forventninger. De voksede 66% year over year, og de nærmer sig break-even på EBITDA-niveau. Deres EBITDA-niveau er nu minus 2,2% for 2021. De guider for 25% vækst næste år, og det var under markedets forventninger. Men de er typisk også lidt konservative. Og så guider de for en EBITDA-margin på minus 1-1,2%. Og der var meget snak på earnings call omkring det her med, at markedet rigtig gerne vil have virksomheder, som leverer et positivt driftsresultat. Og ledelsen i Delivery Hero, de sagde, at de gør, hvad de mener er bedst for virksomheden på lang sigt. Hvis man så ser på, hvad det er, der gør, at de måske skuffer nu, jamen så er der dels det her med corona og e-commerce, at det trækker det frem og tilbage, og det er svært at forudsige, hvordan det er. Og så skal man forstå, at halvdelen af Delivery Heroes bruttoomsætning, den ligger i Sydkorea. Og der har man overtaget den gamle Wuhan Brothers forretning derude. Og den er man i gang med at bygge om. Man er i gang med at bygge delivery på. Det var en app tidligere uden særlig meget egen udlevering. Og nu er man i gang med at bygge egen udlevering på. Og det betyder, at hele teamet i Sydkorea, de fokuserer på at sælge til eksisterende kunder, at man har delivery også. Og så er man i gang med at udrulle og skalere delivery. Og det vil altid være, altså det vil altid være en cash burn øvelse i starten, indtil man får skala på det. Og det er skala, der skal til for Delivery Hero, før at de bliver profitable. Den sidste ordre, de får på alle vejene, er profitable. Men det er skala, der skal på. Og det er Sydkorea, der betyder rigtig meget for driftsresultatet nu her. Det fortsætter lidt ind i 2022 også. Og så er man jo i gang med at udrulle det her quick commerce, som er de her dark stores. Og det er også en negativ forretning. Man har åbnet 213 dark stores. Men dem, der bor i København, kender det måske fra Gorillas, som er i gang med at udrulle nu. Men det er sådan et supermarked, der bare ikke tager kunder ind, men hvor man kun leverer fra. Og der har man bygget altså over to om dagen i fjerde kvartal, og det koster cirka $1 million at bygge sådan et, og så kører man med underskud i starten. Så de ser en god forretning der og skalerer det og bygger det ud og så videre, og det gør, at det er super svært at køre med overskud lige nu. Må jeg lige spørge, har de penge i kassen? De har en børsværdi på 10 milliarder euro, og har de penge i kassen til at brænde af? Ja, de har en portefølje af investeringer på cirka 2 milliarder euro, og så har de 2,2 milliarder euro i kontanter. Ja. Men så har de nogle konvertible lån, som er ude af pengene lige nu, som udløber i 23, 24 og jeg tror 27. Så på den måde, så er det sådan elastik i metermål og sådan nogle ting, og markedet er bekymret for, om de skal ud og lave en ny emission. Mm. Ja, ja. Mads, i din gamle portefølje kunne se, der købte du op på 121,60 i Delivery Hero. Den ligger handler sådan omkring de 40, det niveau her og nu. Hvad gør du egentlig med den position? Jamen ikke noget. Jeg har faktisk købt Delivery Hero nu i min nye portefølje. der købte jeg i fredags. Det man skal forstå, det er, at det her, det er ikke bare Delivery Hero. Hvis man ser på DoorDash, som er den førende i USA, jamen så har den toppet ud på, jeg tror, $281 og handler nu under 100. Og Just Eat Takeaway, samme ting. Den her type virksomhed, som har en, fordi der er en stor mængde ansatte og en stor mængde fysiske installationer involveret i det, jamen så har man en lav marginal, og det kan markedet ikke lide i øjeblikket. Og så samtidig så taber de penge, de her virksomheder i øjeblikket. Det er tidligt i udrullingen af den her type e-handel. Så man taber penge, og man har en lav bruttomarginal, og det kan markedet simpelthen ikke lide. Markedet vil gerne have den her SaaS-type virksomhed, som har en høj marginal, EBIT-marginal, og som også vokser meget. Yes. Ja. Altså software as a service. Mads, DoorDash kommer med regnskab på onsdag, så kan man jo lige holde lidt øje med, hvad der sker i den del af verden, havde han sagt. Og nu rusher jeg lidt videre, fordi vi skal lige nå nogle flere ting med dig. Jeg ved også, at der er sådan aktuelle nyheder ude fra C Limited. Hvad sker der der? Ja, Free Fire, deres store spil, deres blockbuster-spil, er blevet pillet af i Indien sammen med en hel række andre apps. Og der har lige været årlig generalforsamling i C Limited nu her i dag, og der nævner de ikke noget om det. Og jeg får så at vide sådan lidt udenomkring, at Garena, som er spiludbyderen inden for C Limited, de ved faktisk heller ikke helt præcis, hvad der foregår. Og det er sådan lidt typisk Indien. Men man taler jo om, at måske er det fordi, at Tencent ejer noget af C Limited, så Indien anser Garena som værende kinesisk ejet. Og jeg tror ikke særlig meget på det. Altså, jeg synes, Indien er sådan lidt et dodgy land og for udenlandske virksomheder at skulle ind i. Vi har set Facebook og Google, de har været nødt til at købe en ejerandel i Jio-platformen, simpelthen bare for at få adgang til Indien, ligesom at få lov til at være der. Og Amazon har været ude at tale om, at de vil investere så meget i indiske virksomheder og sådan noget. Jeff Bezos gjort et stort nummer ud af det for 1-2 år siden. Så jeg tror, i Indien er det, at det er bare, det, man, jeg tror ikke, man skal indregne Indien i et bull case scenarie for de virksomheder, man investerer i. Det vil være et sats, efter min mening. Okay. Så også i C Limited holder du fast? Ja. Godt. Det gør jeg. Mads, vi bliver nødt til at slippe dig, men jeg vil bare lige sige derude til lytterne, Ulrik, han har nemlig skrevet ind omkring, om vi kunne tage dig omkring Facebook, fordi du har talt rigtig varmt om den igennem ganske lang tid, og nu lød det så om i sidste uge, at du sådan var lidt mere pas på den. Vi når det simpelthen ikke i dag, men Mads, jeg smider den lige videre til mine kollegaer over på Euroinvestor, og så kan det være, at du kan tale med dem, og I kan lige få et eller andet ud, så kan I læse det over på euroinvestor.dk sikkert senere i løbet af i dag eller i morgen, hvornår de lige får tid til at få sat det op. De er ganske hurtige, så det kommer sikkert snart. Det håber jeg, du er med på, Mads. Ja. Godt. Glimmer. Ja, tak, fordi vi måtte låne dig. Velbekomme. Hej. Mads Christiansen, der er altså en del af vores konkurrence her i Millionærklubben og fondschef hos New Deal Invest. Lars Svendsen, vi skal lige tilbage til markedet og få en føling med, hvor vi har, hvad vi har at gøre med sådan en mandag, hvor der er sådan krigsudsigter og du ved, olieprisstigninger og alt muligt andet. Det er ikke så meget godt nyt at komme efter på sådan en dag her. Nej, det er det ikke. Og Tyskland er næsten tilbage der, hvor de var i gode gamle dage. Der var det jo, hvis vi havde en dårlig dag i Europa, så var det Tyskland, der måtte, Daxen, der måtte tage smækket. Men ved du hvad, Per Hansen, han er også ude at skrive sin morgenmelding. Per Hansen, som er investeringsøkonom over hos Nordnet, han skriver nemlig lige præcis, at de tyske aktier, de får nok et gevaldigt hug nedad på den her krigsretorik, fordi at Tyskland jo handler rigtig meget med Rusland. Jo, det gør de, og de har jo været, de er jo duer, og så nogen skiller dem jo også ud for, at de ikke har nogen udenrigspolitik, fordi de ligesom nærmest har sådan sagt, at det må amerikanerne bestemme, og så gør vi ingenting. Det er den der håndskyhed, ikke? Men altså i dag får de, og det har faktisk været lang tid, hvor Tyskland ikke har været mishandlet hver gang, der kom setbacks i markedet, men det er der, du kan normalt sælge, altså fordi der er et stort aktiemarked, der er likvid, og du har også futures kontrakter, ikke? Det er jo sådan, Hovgaard handler med, ikke? Men i dag er vi der på 3,4, og Danmark er jo, skal vi lige huske, foran, altså vi er jo faldet forholdsvis, haft dårlig performance her i år. i forhold til praktisk alle markeder, inklusive USA's Nasdaq. Og det har vi jo måske, fordi der er mange udenlandske investorer, som har hoppet ind i Danmark, men så når det lige pludselig ser usikkert ud derude, så hopper de altså den anden vej. På den måde så, at det lige før, man kan sammenligne de danske aktier med nogle af de her spektak-aktier. Altså ikke sådan selskabsmæssigt, men sådan i forhold til, at investorerne hopper meget hurtigt ud af det, når det begynder at stramme til derude i verden. Og der er jo kloge folk fra Nationalbank og alt det der, der siger, at hvis man gør alt det op, så er det jo cirka halvdelen af de danske aktier, der ligger i udlandet og ikke i Danmark, og derunder også Novo faktisk. Så vi er jo så stolte af Novo. Det skal vi også være, fordi det er om, der tjener penge hjem her til landet. Ikke? Men altså halvdelen af Novos aktier er jo ejet af udlandet, og da 21% eller sådan noget lignende er ejet af Novofonden, så kan du sige, jamen så er der altså ikke grænse for, hvor mange sådan frie aktier, der er ejet af danskere. Ikke? Men ja, det er situationen, og det gør jo så også, at sådan et marked vil jo typisk blive ramt hårdere, fordi så lige pludselig trækker de sig tilbage. Og Danmark har jo også en hård valuta, skal vi sige. Altså vi er jo hårdere end nærmest end euroen, ikke? Så hvad vil du samle op, Lars Svens, nu hvor der er udsalg derude, ser det ud til? Altså, hvad er der noget, der sådan ligger, som du sådan har luret lidt på, som du kunne tænke dig at få ind i portføljen? Jamen, altså, jeg er jo vældig glad for, og nu er den jo under vine, men det er jo F.L. Schmidt, og jeg mener også A.P. Møller, men det er jo så mere fundamentalt, at, og det er F.L. Schmidt jo også, men altså, at F.L. Schmidt skal koste 210 knapperne op, og 209,5, og Gamle Møller ligger der omkring par 20.000, men Møller har jo et fint regnskab og alt det der, og burde have udsigt til, at i hvert fald første halvår bliver godt, ikke? Og formentlig også langt ind i andet halvår. Så det er jo ligesom vel værd med at gøre, at du får 2.500 kroner tilbage af 22.600 koster det nu. Ikke? Så altså netto kommer du til 20.100 for en AP Møller-aktie, hvis du køber en B'er, og hvis du er en fattig røv som mig, så kan du også med at købe en A-aktie, men der er lidt rabat på den, ikke? Så hvad hedder det, at jeg mener, det er sådan noget, du kan gå rundt og købe, men jeg mener ikke, at altså, Danmark skal vi forberede os på, fordi der nok kommer et setback generelt på børserne, og det er ikke så meget med Ukraine at gøre, det handler om renter og børsens eget liv, kan du kalde det for, ikke? Men altså, vi skal ned i 1600, det er mindre punkt for indekset, vi er 1683, så der mangler 5%, ikke, ned, og mere er det ikke, så burde Europas, eller Danmarks, smerte overstået, så har vi overstået. Det er jo fordelen, hvis du er foran. Så får du jo overstået øretæverne først, og så kan vi komme igen. Og der tror jeg altså anden gang, for nu, det ved jeg, alle godt kan høre, lige at høre, at det er derfor, jeg siger det nu, at jeg tror, der kommer en ny grøn bølge, fordi så skal vi jo finde på noget nyt. Og så kan vi har jo også fået Vestas ned og Ørsted, og så kan de ligesom komme tilbage på positivlisten. Ham her, Simen Skamisa, dernede i Spanien, han er jo nede også omkring 15-16 stykker. Så skal der grønne aktier ind i Hr. Svensers portefølje? Ja, det skal der. Okay. Hvis vi når derned, men jeg bare gerne have Vestas ned i hvert fald 150, ikke? Og Ørsted, han skal jo lidt under 600, så, men altså er 631, så jeg tror, der kommer en, når markedet skal opad igen, men nu skal vi lige have overstået det første, altså nedturen først, men der er ikke så langt ned mere. Det er det gode budskab, og så begynder verden jo at blive bedre. Så er der alligevel noget godt, sådan en mand, der så skulle vi måske lige slutte af med et citat for, hvad hedder det, Clausewitz, det var jo ham, der sagde i 1828, når han skrev sin bog, From Kriege, at hvad hedder det, krig, det er jo politik, fortsat med andre midler. Og så sagde Mao, at politik, det er krig uden blodsudgydelse, og krig er politik med blodsudgydelse. Så er det sagt. Ja, det var hans udlægning af det der. Men det var sådan en udbygget Clausewitz, skulle vi jo kalde det for. Men altså, nej, vi håber da på, at det kommer til at gå, og det tror jeg sådan set også. Jeg har ikke forstået, at de vil gå så hårdt til værks der, men så det handler lidt om, hvor meget, hvis Biden sidder og dummer sig og siger, at han kan finde sig hvad som helst, så gør han det, og hvis ikke han gør det, så siger han, nej, så okay, så må det heller ikke mene, og vi må have et eller andet, og så holder vi fred, og tak for i dag. Så til trods for røde markeder her til morgen, Lars Svensen, så er der altså også lidt håb. Og lidt tro måske på, at situationen den bedrer sig, om det så bliver den ene, eller hvordan og hvorledes det kommer til at ske. Det holder vi selvfølgelig øje med alle dage her i Millionærklubben, hvor vi jo altså er på banen. Hvis du ikke kan vente helt til i morgen med at få finansnyheder, så hopper du selvfølgelig bare ind på euroinvestor.dk. De har altså fingeren på pulsen hele dagen lang, så der kan du altså følge med i, hvad der sker på de finansielle markeder, euroinvestor.dk. Tusind tak til alle jer, der lyttede med, Lars Svensen. Tak fordi du var i studiet endnu en gang. Vi er tilbage igen i morgen. Thank you.